Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. A zatem serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wciąż nie udało się dostarczyć Danielowi Obajtkowi wyzwań przed komisję śledczą. Przesłuchanie zaplanowano jutro. NFZ publikuje mapę aptek, w których będzie można kupić tak zwaną tabletkę dzień po. Będzie większa pomoc wojskowa Hiszpanii dla Ukrainy. Policjanci z Podkarpacia i Małopolski próbują doręczyć Danielowi Obajtkowi wezwanie przed komisję śledczą badającą aferę wizową. Jutro zaplanowane jest przesłuchanie byłego prezesa Orlenu w sprawie zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji koncernu Olefiny 3. Policjanci już w zeszłym tygodniu próbowali bezskutecznie wręczyć dokumenty Danielowi Obajtkowi, mówi komisarz Rafał Knapik z Małopolskiej Policji. Na terenie powiatu myślenickiego kilkukrotnie zostały podjęte próby dostarczenia korespondencji pod adresy wskazane przez prokuratury. Do każdych z adresów podjęto po kilka prób. Niestety adresata nie zastano. Nie było możliwe skuteczne doręczenie tych wezwań. Nie będę małpą w cyrku Michała Szczerby. Nie zrobicie na mnie kampanii, która i tak w wydaniu KO jest beznadziejna, napisał w mediach społecznościowych były szef Orlenu Daniel Obajtek i zapowiedział, że do dyspozycji komisji będzie już po wyborach. Szef sejmowych śledczych badających aferę wizową Michał Szczerba odpowiedział, że cieszy się, że Daniel Obajtek potwierdził wiedzę o wezwaniu przed komisję. Polska oczekuje od Komisji Europejskiej wsparcia dla rolników w związku z anomaliami klimatycznymi. Chodzi o łagodzenie skutków nawałnic i gradobicia, które nawiedziły Polskę, ale też i o poprzedzające je przymrozki, mówił po unijnej naradzie w Brukseli wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Praktycznie cała Europa rozumie i popiera dążenia Polski do tego, żeby dodatkowe środki zostały uruchomione, żeby łagodzić skutki zmian klimatycznych, które obserwujemy też na co dzień. To jest dla nas, dla Polski w tym trudnym momencie też bardzo istotne i jestem przekonany, że te pieniądze z rezerwy kryzysowej, które mogą być na to poświęcone, będą uruchomione i polscy rolnicy dostaną oczekiwaną pomoc. Według Michała Kołodziejczaka reakcja Komisji Europejskiej na ten postulat jest pozytywna. Bruksela zwraca jednak uwagę, że wszystko musi być dokładnie udokumentowane. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, w których będzie można kupić antykoncepcję awaryjną. To tak zwana tabletka dzień po. W województwie warmińsko-mazurskim do pilotażu zgłosiło się 8 placówek. To najmniej w całej Polsce. Katarzyna Piasecka. Apteki, w których farmaceuci będą mogli wystawiać recepty na tabletki dzień po, znajdują się w 6 miastach regionu. 3 w Olsztynie i po jednej w Dobrym Mieście, Gołdapi, Iławie, Lidzbarku Warmińskim i w Nowym Mieście Lubawskim. Liczymy, że z biegiem czasu tych aptek będzie coraz więcej. Mówi rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Magdalena Mil i przypomina, że kolejne apteki wciąż mogą się zgłaszać. Pilotaż potrwa do 30 czerwca 2020. Roku. Dodajmy, że receptę na tabletkę farmaceuta może wystawić po krótkim wywiadzie z pacjentką. Do programu przystąpiło niemal 450 placówek. Lista aptek można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Blokowanie przez Węgry unijnych decyzji dotyczących Ukrainy budzi irytację, przyznał w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Relacjonując dzisiejsze spotkanie szefów dyplomacji unijnych krajów, powiedział, że był to jeden z najbardziej burzliwych tematów narady. Prawie połowa wszystkich decyzji jest wstrzymywana z powodu weta Budapesztu. Polska krytykuje Węgry przede wszystkim za brak zgody na zwiększenie Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego unijne kraje otrzymują zwrot kosztów na dozbrajanie Ukrainy. Mamy prawo do refundacji 450 milionów euro. Gdy te pieniądze wpłyną na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego, no to Wojsko Polskie będzie mogło kupować za to nowy sprzęt. Apelujemy do Węgier, aby znalazły inny sposób na rozwiązanie swoich problemów dwustronnych z Ukrainą. Hiszpania zwiększa tymczasem pomoc dla Ukrainy. Tylko w tym roku Madryt przekaże Kijowowi 1 miliard euro wsparcia wojskowego. Przewiduje to umowa o bezpieczeństwie podpisana przez premiera Pedro Sancheza i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tylko w maju, jak mówił Wołodymyr Zełenski, na Ukrainę spadły ponad 3000 rosyjskich bomb lotniczych. Ukraiński prezydent przyznał, że nie ma wystarczającej liczby pocisków obrony powietrznej. Mimo to dziękował Hiszpanom za ich deklarację dalszego wsparcia. Na ten rok ustaliliśmy 1 miliard euro pomocy wojskowej, a do 2027 roku 5 miliardów euro od Hiszpanii w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Według doniesień El País, Madryt wyśle na Ukrainę 19 używanych czołgów Leopard i kilkanaście rakiet Patriot. Hiszpania już dostarcza rakiety Patriot, a prezydent Zełenski prosi sojuszników o systemy umożliwiające ich wystrzelenie. Las plataformas, los sistemas para lanzar esos misiles. Mówił Pedro Sánchez. Hiszpania zobowiązała się również do udzielania dalszej pomocy humanitarnej. Opowiada się też za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. To była formalność. Iga Świątek 6-1 i 6-2 pokonała francuskę Laurie Jean-Jean i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Roland Garros. Najlepsza tenisistka świata broni w Paryżu tytułu. Trywialne będzie, jeżeli powiem, że Iga Świątek wygra ten turniej, bo wszyscy to mówią. Jest absolutnie bitą faworytką. Wszystkie możliwe argumenty przemawiają za jej zwycięstwem, ale pamiętajmy, że to jest sport. Tak? I w sporcie dzieją się pewne nieprzewidywalne sytuacje i na tym polega też jego piękno. Refleksyjnie swoją wypowiedź zakończył tenisowy ekspert Adam Romer. Kolejną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka. Kolejnego meczu we French Open nie rozegra Magda Linet. W pierwszej rundzie tenisowe baty zebrała od Ludmiły Samsonowej. Rosjanka uwinęła się w nieco ponad godzinę. Było 6-1 i 6-1 dla niej, rzecz jasna. W kraju wydarzeniem dnia jest oficjalny powrót na ławkę trenerską piłkarzy Rakowa Częstochowa Marka Papszuna. Na klubowej prezentacji pytano go, czy będzie współpracował z tym, którego zluzował na stanowisku pierwszego szkoleniowca, z Dawidem Szwargą. Jeszcze nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale jest to możliwe, bo rozmawiamy. Dawid dalej jest pracownikiem klubu i jest to realna sytuacja, ale tu nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej sprawie, bo to nie chodzi tylko o Dawida, ale też o całokształt budowania kadry. Marek Papszun nadawałby się do pracy w korporacji. Pod koszem możemy dziś poznać drugiego finalista Orlen Ligi Panów, pierwszym od jakiegoś czasu broniący tytułu King Szczecin. Treflowi Sopot do awansu brakuje jednej wygranej, Śląskowi Wrocław dwóch. Dziś półfinałowe starcie numer 4 we Wrocławiu o 20:00. Godzinę później kolejny serwis sportowy na naszej antenie. To tak mówisz jak pan z kadry albo pan z HR-u. To nie, no ja słucham. Ja słucham Marka Papszuna. Nomenklatura korporacyjna. Jeszcze się usłyszymy z Krzysztofem przed 19:00. Będziemy mówić troszkę więcej o French Open. Proszę. Z chciałem powiedzieć z przyjemnością. Dobrze, teraz było słychać o przyjemności. Ostrzeżenie i co ważne, to już na poważnie, od synoptyków w województwie zachodniopomorskim, w większości lubuskiego i powiecie zgorzeleckim województwa dolnośląskiego obowiązują wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Te alerty otrzymali także mieszkańcy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 23:00, więc sytuacja poważna. Do końca dnia pogodnie, ale jak słyszymy, nie wszędzie. Na zachodzie będzie się chmurzyć, przelotnie popada na północy, również niewykluczone burze i to z gradem. Tej nocy od 7 stopni na Pogórzu do 15 w Lubuskiem. A jutro najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju. Poza tym będzie się chmurzyć, też przelotnie padać. No i również możliwe burze, również z gradem, bo sytuacja pogodowa dynamiczna. Te opady głównie na krańcach południowych i zachodnich. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, 21 na zachodzie, w większości regionów do 27, a na Mazowszu największy upał jutro do 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w popołudniowym zapraszamy do Trójki. 9 minut po 18. Dziś mówimy m.in. o nakrętkach na stałe przytwierdzonych do butelek. I Państwa głosy w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Wydaje mi się, że ta dyskusja o tym, jak przeszkadzają nam nakrętki, dochodzi tylko do tego, jak rozpieszczonym społeczeństwem jesteśmy. Nasi dziadkowie nie mogli sięgnąć tak po prostu po dowolną butelkę, dowolny napój i pić go sobie. A teraz problemem staje się to, że nakrętka schodzi nam do nosa. Last dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's not too much to dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away. As the tattered standard hits the ground, another coronation day. Arcadia. Reasons to stay alive, not to die at 25. I shiver. I shiver. I shiver. I shiver. Oh man, I shiver. I shiver. Od rana mówimy o tym w serwisach informacyjnych, dziś także w audycji popołudniowej. 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kwota, którą blokuje obecnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, to już ponad 80 milionów złotych. Dlatego dziś ruszyła wspólna kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, mówi Ewelina Kosałka-Pasja z Radia Katowice. Główny cel kampanii społecznej 17 rozgłośni regionalnych jest taki, żeby poinformować słuchaczy, o co tak naprawdę chodzi z tymi pieniędzmi z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od początku roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje rozgłośniom regionalnym Polskiego Radia, ale także Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej należnych pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To są pieniądze słuchaczy i widzów. To są pieniądze osób, które nam zaufały, wpłaciły pieniądze na abonament i liczą, że te pieniądze trafią do spółek. Harmonogram podziału został przygotowany. Zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji było przekazać te pieniądze. Te pieniądze do spółek nie trafiły. Po raz pierwszy zdarzyło się, że publiczne media nie mają finansowania. Piotr Michalak, Radio Poznań. To jest sytuacja bez precedensu i to jest taki stan, w którym zagrożona jest misja, jaką jako publiczny nadawca każda z rozgłośni realizuje. Praca w rozgłośni jest częścią mojej tożsamości. Agnieszka Czyżewska, Żakme, Radio Lublin. Wykonuję ją z poczuciem misji i z myślą o słuchaczach i słuchaczkach. Nie patrzę na zarobki, ale każdy z nas wie, że kompletnie bez pieniędzy nie da się zapłacić rachunków, nie da się po prostu funkcjonować. Z dnia na dzień boję się, że któregoś dnia usłyszę, że to już ostatnia audycja i radio po prostu zamilknie, bo zabrakło nam na przykład pieniędzy na prąd. Jeżeli chodzi o rozgłośnię regionalną w Katowicach, to na koniec maja my mamy kwotę, której nie otrzymaliśmy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekraczającą już 5,5 miliona złotych. Ja jestem dziennikarzem redakcji sportowej, która realizuje projekty wymagające pieniędzy, często sporych pieniędzy. Eryk Hełmniak, Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Bez nich nie przeprowadzimy transmisji z ważnych wydarzeń, które łączą się z wieloma wydatkami. I jak wtedy wytłumaczyć słuchaczom, że zostaną pozbawieni tego, za co zapłacili, bo ktoś ma inny pomysł na media publiczne. Dzisiaj część rozgłośni traci już płynność finansową, nie wypłaca wszystkich wynagrodzeń. Komunikat specjalny 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Komunikaty, o których mowa... Cezary Wojtczak, Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Będziemy emitować do skutku, czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez pana Świrskiego pieniądze. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach odbiorcy mogą usłyszeć, o co chodzi z depozytami sądowymi i blokowaniem środków rozgłośnią regionalnym przez Macieja Świrskiego, jak się pracuje ze świadomością, że po prostu może nie być wypłaty. Tym tematem zajęła się Aleksandra Krawczyk. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 18. Dziś wielbiciele talentu, koledzy, jazzmeni, także my, radiowcy, żegnamy legendarnego muzyka Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i przypominamy jego muzykę. On i jego muzyka. Dziś ostatnie pożegnanie. Tak pożegnaliśmy legendarnego jazzmena, krytyka muzycznego i radiowca. Przypomnijmy szczególnie młodszym, że od 1970 roku nieprzerwanie prowadził w Trójce audycję pełną anegdot i jazzowych nowinek. Trzy kwadranse jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski spoczął dziś w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To jest strata, brak słów, żeby ją opisać. Był przywódcą polskiego jazzu. Wspomina Tomasz Szachowski, współtwórca audycji Trzy kwadranse jazzu w radiowej Trójce. Jedni mówili na jego generał, ja wolałem określenie hetman. Hetman honoris causa. Jak będzie teraz, nie wiadomo, bo Jan też był jak takie ognisko domowe. Dorota Miśkiewicz, wokalistka i skrzypaczka. Nas wszystkich jednoczył, no i teraz musimy sobie jakoś poradzić bez tego ogniska albo stworzyć jakieś inne. Poznałem go osobiście na warsztatach jazzowych w Mąchocisach pod Kielcami w 76 roku. Wspomina go były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a prywatnie jazzman Jerzy Stępień. Miałem wtedy możliwość obserwowania go także jako pedagoga, nauczyciela, starszego kolegi. Widać było, jakim autorytetem cieszył się wśród muzyków, którzy tam byli. Zbigniew Namysłowski, Karolak. Wspaniały człowiek. Stój! Zwróć. Był też wspaniałym mężem, teściem uwielbianym przez Urszulę. Zakochana w nim była wnuczka Mieli zupełnie nadzwyczajny kontakt. Ptak, jak mówiliśmy o niego, wstawali w nocy po to, żeby oglądać na przykład transmisję z wyścigów samochodowych, bo mieli takie hobby. Jazzmana żegnała rodzina, przyjaciele oraz organy państwa. Od tydlego w szereg. Zwrot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowała list, który odczytała za nią podsekretarz stanu Marta Cienkowska. Odszedł od nas król polskiego jazzu, zachowując do końca swoją aktywność i odchodząc tak, jak żył, niemal w biegu między jednym a drugim swoim zajęciem. Pogrzeby jazzowe nie powinny być smutne i tam, gdzie jazzem się żyje, jak choćby w Nowym Orlanie, są zgoła wesołe, więc może i my, jakkolwiek rzeczywiście jest smutek, że ptaka nie ma, to powinniśmy cieszyć z tego, że my jesteśmy i możemy sławić jego dobre imię. Na scenie spędził prawie 70 lat, pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt i niezliczoną liczbę audycji, głównie trzy kwadranse jazzu, tu właśnie w programie trzecim Polskiego Radia. Jan Wtaszan-Wróblewski zmarł 7 maja, miał 88 lat. We'll be right back. muzycznie. Żegnamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dodam tylko, że skomponował prócz przebojów polskiej piosenki także muzykę filmową i symfoniczną, a przez 10 lat kierował studiem jazzowym Polskiego Radia. Audycja popołudniowa i już za chwilę skrót wiadomości, ekonomiczne podsumowanie dnia i ostrzeżenia pogodowe. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Beth Gibbons, Reaching Out, Paula Hobot, Adam Baran i Katia, Move, Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Przed nami największe wydarzenie muzyczne tego roku. Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, Kasia Kowalska, Alicja Majewska, Lady Punk, Fajm. 61. Festiwal w Opolu znów łączy. Oglądaj w piątek o 20:00 w TVP1. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Stały dodatek do pensji przez 20 lat. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Policja przesłuchuje świadków w sprawie strzału, który padł w kierunku 19-latka w Libiążu w województwie małopolskim. Uczeń zespołu szkół mógł być zaatakowany twardą gumową kulą, którą policja zabezpieczyła na miejscu zdarzenia. Policjanci, którzy przybyli natychmiast na miejsce, wstępnie ustalili, że na parking, który znajduje się przy szkole, miał podjechać biały samochód i jeden z mężczyzn, który siedział w środku, miał oddać strzał w kierunku 19-latka i oddalić się w nieznanym kierunku. 19-latek nie dostał żadnych obrażeń, nie była wymagana pomoc medyczna. Mówi rzeczniczka chrzanowskiej policji Iwona Szalichiewicz. Zatrzymani trzej mężczyźni będą najprawdopodobniej jutro przesłuchiwani. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami obowiązują dla zachodnich i południowo-zachodnich regionów Polski. Może dochodzić do lokalnych podtopień. Burzom towarzyszyć będzie ulewny deszcz i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Szczególnie w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i na zachodzie województwa dolnośląskiego możliwe są sumy opadów nawet około 50 mm, więc punktowo mogą skutkować podtopieniami. Będzie występował także grad. Mówi synoptyk Anna Woźniak. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do 23:00. Szczątki satelity szpiegowskiego wystrzelonego przez Koreę Północną spadły do Morza Żółtego. Wykryła je południowo-koreańska armia, która wraz z japońskimi wojskowymi bada incydent. Według Seulu była to druga nieudana próba wystrzelenia przez Pjongjang satelity szpiegowskiego. Japonia odwołała tymczasem wydane wcześniej ostrzeżenie dla mieszkańców, aby udali się do schronów w związku z zagrożeniem. Pełny serwis Trójki o 19:00. W pogodzie dynamicznie, o pogodzie powiemy za chwilę. No, ciekawe, co tam w ekonomii. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Tak jest, pogoda też i nie bez wpływu na ekonomię, ale o tym za chwilę. Mamy rekord, jeśli chodzi o zieloną energetykę. Tak wynika z corocznego flagowego raportu Forum Energii. Udział węgla spadł w zeszłym roku do najniższego poziomu w historii i wyniósł nieco ponad 60%. To spadek rok do roku o prawie 10 punktów procentowych. Drugą lokatę zajmują odnawialne źródła energii. Mają 27% udziału w miksie energetycznym, mówi prezeska Forum Energii dr Joanna Pandera. Głównie to była energia słoneczna i wiatrowa. Kłopotem nie tylko dla Polski pozostaje import paliw kopalnych. O ile udało nam się ograniczyć import paliw z Rosji, to w tej chwili Arabia Saudyjska stała się głównym dostawcą paliw. Temat importu paliw myślę, że jest bardzo istotny i percepcja tego tematu w Unii Europejskiej zmieniła się w ostatnich 2-3 latach w związku z agresją Rosji w Ukrainie. No i tą odpowiedzią jest głównie rozwój źródeł odnawialnych w polityce Unii Europejski. Autorzy raportu oceniają, że w Polsce brakuje jednego ośrodka, który zarządzałby całym procesem transformacji. Dlatego zmiany są chaotyczne i nieskoordynowane. A teraz o tym, jak pogoda wpływa na energetykę. Dziś między 11 a 12 padł rekord, jeśli chodzi o ilość energii wyprodukowanej z paneli słonecznych. To niemal 11 400 MW. Na rynku pracy rekordowo, ale stabilnie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec kwietnia bezrobocie spadło o 2 punkty procentowe do 5,1%. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska komentuje, że spadek bezrobocia na wiosnę jest normalny, bo zaczynają się prace sezonowe, na przykład w budownictwie. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 25 tysięcy, jednocześnie liczba bezrobotnych długotrwale, a także osób zwolnionych z przyczyn zakładów pracy pozostaje bliska historycznym minimum. Dodajmy, że dzisiejszy odczyt liczby bezrobotnych jest rekordowo niski. Ostatni tak mały odczyt odnotowano w kwietniu roku 91. Rząd pracuje nad zmianami w finansowaniu samorządów. Chodzi o to, by miały więcej niezależnych źródeł dochodu. Minister finansów Andrzej Domański przedstawił dziś projekt noweli prawa o finansowaniu lokalnych włodarzy. Podstawowym zastrzykiem gotówki mają być dla nich wpływy z podatków PIT i CIT, a nie subwencje. Chcemy, by dochody jednostek samorządu terytorialnego były chronione przed skutkami zmian podatkowych. Wiemy, co dokładnie się wydarzyło. Zmiany na przykład faworyzujące rozliczanie za pomocą tak zwanego ryczałtu, w którym samorządy, jak wiemy, nie mają udziału. Nie może być takiej sytuacji, że minister finansów, wprowadzając zmiany w stawkach, sprawia, że samorządy drżą o swoją przyszłość. W nowym systemie środki dla samorządów mają być precyzyjnie przyznawane przez algorytm. Minister Domański nie wykluczył, że system mógłby zacząć działać już od przyszłego roku. Przed, tak to nazwijmy, czerwcówką na warszawskim parkiecie sesja przebiegła w sennej atmosferze. Na zamknięciu WIG20 zanotował spadek o niemal 0,5%. A jeśli chodzi o waluty, to też bez większych roszad. Za funta płacimy 4,99, za franka 4,29, za dolara 3,92, euro kosztuje 4,25. Jutro najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe burze z gradem, głównie na krańcach południowych i zachodnich. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty do 90 km na godzinę na północy. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, na zachodzie 21, w większości regionów 24-27, a najcieplej, no już tu można powiedzieć prawie upał, prawie 30 stopni, jutro na Mazowszu do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i kontakt z nami mailowo, telefonicznie i smsowo, przypomnę. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 713352273. Tematów do dyskusji dziś nie brakowało. Kolejny temat międzynarodowy już za chwilę. Audycja popołudniowa za 23 minuty, 19. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you've been where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it, even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced, and we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, all the pearly gates open when that knife was in my chest. Not the mental scars, the physical's all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated, the part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in the coma for 2 weeks. The time is an illusion, my mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there. Nowhere to be seen are the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Q. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. We eat from a tree full of forbidden fruits. Susza, pić się chce, sięgamy po na przykład wodę mineralną. No i taki temat się zrodził bardzo ludzki dziś w audycji popołudniowej. Zresztą o tym mówiliśmy w serwisach. Dziś o nakrętkach na stałe przytwierdzonych do butelek. Że to unijna dyrektywa, że Unia wprowadziła kolejny przepis, no i on już jest obecny w naszym życiu tu i teraz. Na temat tych osób, które mówią, że Unia nam każe. Unia nam nie każe, Unia to my. My jesteśmy Unią i my sobie sami każemy pewne rzeczy. Tam siedzą nasi ludzie, którzy na różne rzeczy głosują. Zapraszamy do Trójki. 19 minut pozostało do 19. Izrael kontynuuje naloty na miasto Rafah w południowej części Strefy Gazy i to pomimo decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał wstrzymanie wojskowej ofensywy. Ale Hamas też nie pozostaje Izraelowi dłużny. W weekend po raz pierwszy od 4 miesięcy palestyńscy radykałowie ostrzelali rakietami Tel Awiw. O sytuacji na Bliskim Wschodzie już teraz Michał Strzałkowski. Od rana trwało dziś przeszukiwanie pozostałości jednego z obozowisk, jakie powstały w Rafah, gdy do tego znajdującego się na granicy z Egiptem miasta przebyły setki tysięcy uciekinierów z innych części Strefy Gazy. W Rafah miało być bezpiecznie i łatwiej o pomoc humanitarną. Izraelczycy zapewniali, że w Rafah będzie bezpiecznie, że tam będziemy mogli się schronić, a teraz zniszczono nawet nasze namioty. Nie ma już bezpiecznych miejsc w Strefie Gazy, 7 raz musimy się przenieść, a Strefa Gazy to mały obszar i bomby spadają wszędzie. Żalił się palestyński uchodźca Jamal Al-Attar. W najnowszym uderzeniu na Rafah zginęło co najmniej 35 osób, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych. Pociski spadły na obóz przesiedleńców. Doszło do pożaru ciasno poustawianych namiotów. Strona izraelska przekonuje, że celem był ukryty między obiektami cywilnymi punkt dowodzenia Hamasu, a cywile dostali wcześniej ostrzeżenie, że muszą się ewakuować. Od początku izraelskiej ofensywy Rafah opuściło już prawie 1 000 000 osób. Problem w tym, że inne części Strefy Gazy są potwornie zniszczone trwającymi już od ponad pół roku walkami, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Brakuje tam odpowiedniego dostępu do wody, elektryczności oraz sanitariatów, czyli no chociażby łazienek, toalet. Pamiętajmy, że też Han Yunus, które też tutaj w tym kontekście jest wymieniane, To jest też miasto, które było pod bardzo dużym atakiem wcześniej. Jest tak naprawdę, no jest to miasto ruin. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze na wniosek Republiki Południowej Afryki wydał w ubiegłym tygodniu nakaz wstrzymania przez Izrael wojskowej ofensywy na Rafach. Palestyński przedstawiciel przy ONZ, Riyad Mansour, zażądał natychmiastowego wdrożenia postanowienia haskiego Trybunału. Oczekujemy, że stanie się to bez wahania. To jest obowiązek. Izrael jest państwem członkowskim tego Trybunału. Musi więc respektować jego orzeczenia. Jeśli Izrael się nie ugnie, to członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ powinni wymusić wdrożenie decyzji Trybunału. Izrael jednak stanowczo odmawia wstrzymania operacji wojskowej w Rafach. W tym mieście według izraelskiego dowództwa miały się schronić jeszcze 4 bataliony sił zbrojnych Hamasu, a także wojskowe dowództwo tej organizacji. To także tam mają być przetrzymywani uprowadzeni w zeszłym roku w południowym Izraelu zakładnicy. No power on earth will stop Israel. Żadna siła na ziemi nie powstrzyma Izraela przed ochroną swoich obywateli i zniszczeniem Hamasu. Hamas to organizacja terrorystyczna i musi zostać zniszczony. Tylko tak znów możliwy będzie pokój dla mieszkańców Izraela i mieszkańców Strefy Gazy. Nie może tuż przy naszej granicy istnieć terrorystyczny reżim. Zniszczymy Hamas. Mówił rzecznik prasowy izraelskiego rządu Avi Haiman. Trwający od października ubiegłego roku konflikt miał już pochłonąć ponad 35 tysięcy ofiar po stronie palestyńskiej i około 1,5 tysiąca po stronie izraelskiej. Izraelska armia prowadzi wewnętrzne dochodzenie w sprawie wczorajszego ataku na Rafach w Strefie Gazy. Według organizacji humanitarnej ActionAid UK zginęło 50 osób, a pociski spadły na obóz, w którym znajdowali się przesiedleni cywile. W audycji popołudniowej jeszcze będziemy wracać do tego tematu, no a teraz na 16 minut przed godziną 19. Muzyczne wprowadzenie do miejsca, do którego wybierzemy się za chwilę. Wiara. Ależ państwo są fantastyczni. No, po pierwszej nutce, że udamy się do Paryża. Dwie Polki rozpoczęły dziś rywalizację w wielkoszlemowym turnieju tenisowym na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. W studiu Krzysztof Łoniewski z trójkowej redakcji sportowej, teraz tenisowej, na czas French Open. No, jedna pani dobrze, druga niedobrze, tak bym powiedział. To może zaczniemy od tej, której się nie udało. Magdalinet przegrała w dwóch setach z Rosjanką Ludmiłą Samsonową 1-6, 1-6. Ale my oczywiście patrzymy na tegoroczny Roland Garros przede wszystkim w kontekście Igi Świątek. Broni tytułu, mało tego, wygrała 3 ostatnie edycje turnieju w Paryżu. Dziś w pierwszej rundzie francuskiej kwalifikantce Loli Jean-Jean dała grać tylko 3 gemy. Mnie się bardzo podoba, że akurat Iga i jej team studzi bardzo te nastroje. Oni mówią otwarcie, że jadą do Paryża wygrać ten turniej, i to mówi Iga, mówi też jej sztab, ale równocześnie ostrzegają, że nie wolno zapominać o tym, że tam jedzie poza Igą 127 dziewczyn, które będą chciały ten turniej wygrać. I oczywiście Iga na papierze tych szans na zwycięstwo ma zdecydowanie najwięcej. Stwierdził redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Następna opinia w tej samej sprawie innego z tenisowych ekspertów, Tomasza Wolfkego. Jeszcze w zeszłym roku Idze zdarzały się takie kilkunastominutowe czy nawet dwudziestominutowe zapaście w trakcie trwania pojedynczego meczu. Teraz jej się to już nie zdarza, więc naprawdę trudno znaleźć racjonalny argument, którym można byłoby bronić tezy, że Iga Świątek nie wygra Roland Garros. Teraz trochę tenisowej kuchni i to od samej zainteresowanej. Już w Paryżu pytano ją, czy widzi progres w swoim serwisie. Podczas turnieju w Rzymie kilka razy broniłam breakpointów i wtedy z pomocą przychodził mi mój pierwszy serwis. Ratował mnie z opresji i wygrywałam te gemy. Ten turniej pokazał, że pod tym względem zmierzamy w dobrą stronę. Teraz trzeba ten poziom wprowadzić do mojej gry na stałe. Trener od dawna wprowadza do treningu tego elementu poprawki i to zmierza w dobrą stronę. Ważne, żeby to stało się pamięcią mięśniową i działało niezależnie od presji, stresu na tym samym poziomie. Iga Świątek jak zwykle płynnie, metodycznie i fachowo. W turnieju panów liczymy na dobry występ Huberta Hurkacza. Nigdy wcześniej tak dobrze nie grał na nawierzchni ziemnej. Wczoraj jednak męczył się w pięciosetowej batalii z szerzej nieznanym Japończykiem Mochizukim. Zapomnieliśmy o jednym, że Hubert jest tenisistą, jak wszyscy Polacy i Polki, ukształtowanym na kortach ziemnych, więc on na korcie ziemnym umie grać. Generalnie on okrzepł, cały czas robi drobne kroczki do przodu, cały czas gra ciut lepiej. Pewnie pewnych elementów w swojej grze już nie poprawi, no bo gigantem returnu się nie stanie, ale jest gigantem serwisu, jest bardzo wytrzymały, również potrafi atakować, także na mączce. Zostajemy przy turnieju panów. Dawno nie było tak w Paryżu, czy generalnie w męskiej rywalizacji w Wielkim Szlemie, żeby trudno było wskazać faworytów. Ten, który miał być fantastycznym następcą, to skrzyżowanie Federera, Nadala i Djokovicia, czyli Carlos Alcaraz, troszeczkę zawodzi. Jannik Sinner robi cały czas postępy, jest groźny. Cały czas trzeba też myśleć o Miedwiediewie. Niespełniony do końca Tsitsipas, niespełniony Zwieriew. Każdy turniej wygrywa kto inny, więc u panów to rzeczywiście będzie pod tym względem niezwykle ciekawy turniej. Djokovic najstarszy z tego towarzystwa, cały czas lider, ale już nie taki pewny jak kiedyś. Niestety w tym gronie, jak słyszeliśmy, nie ma króla Roland Garros Rafy Nadala. Co prawda jest w Paryżu, ale jest już po meczu na korcie Filipa Chatrier ze wspomnianym Saszą Zwieriewem. Cud się nie zdarzył. Przegrał w pierwszej rundzie 3-6, 6-7 i 3-6. Nie wygra zatem we French Open po raz 15. Pobicie jego rekordu 14 triumfów wydaje się misją niemożliwą kiedykolwiek, ale Rafa dziś po rocznej przerwie na leczenie urazu biodra i z prawie 38 latami na karku jest bez formy i wokół słychać więcej takich apeli jak ten od komentatora Eurosportu Lecha Sidora. Ja się utożsamiam z Nadalem pod wieloma względami, że sam grałem w tenisa, że komentowałem od 20 lat jego mecze, że przeżywałem te jego wzloty, upadki, kontuzje, te powroty, jak z Miedwiediewem 0-2, 1-4, prawda? Tak. Prawie tam puknąłem słuchawki podczas komentowania tego meczu. Łzy mi leciały, jak przemawiał. No, różne takie rzeczy i chciałbym krzyknąć gdzieś w eter, w niebogłosy. Mówię, Rafa, daj spokój, zostaw, bo szkoda, nie rozmienia się na drobne, bo my nie chcemy takiego Rafy, my chcemy zapamiętać Rafę Torradora z tym logo byka, a nie kogoś, kto rozgląda się bezradnie po korcie i widać, że najzwyczajniej w świecie się boi. Nic dodać, nic ująć. Mnie też się serce kraje. Ja z kościoła Nadala. Uwielbiam tego gościa, giganta nie tylko tenisa, ale i całego światowego sportu. Dziś pożegnał się ze swoim domem Roland Garros. Trochę patosu na koniec, ale Rafa to jest ktoś. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czego słucha Iga Świątek przed meczem? Led Zeppelin, AC/DC, Gorilla, Pearl Jam. Dobra, rzucamy długopisa. Ja chcę Pearl Jam. Stanę mu, ty, no wiesz co, no Pearl Jam, jak nic, no. What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind field is good, be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? Jeszcze wielu innych rockowych artystów, ależ państwo pamiętają, no nie tylko muzycznie to, także trójkowe audycje, między innymi trzy kwadranse jazzu. Przypomnę Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W 73 roku, jak byliśmy dzieciakami, to włączyliśmy radio i akurat pan Jan Ptaszyn-Wróblewski miał audycję. I zapamiętałem z kolegą do dziś takie zdanie. Choć synkopa goniła Coltrane'owskie nutki, było w tym też trochę klezmerstwa. Myśmy za Boga nikiego nie wiedzieli, co to jest. I przez pana Jana Ptaszyna-Wróblewskiego gramy już 50 lat. Jeden z nas jest sędzią, jeden jest farmaceutą, jeden jest lekarzem. Zanim ktoś się zastanowi, żeby zabrać abonament, to niech pomyśli, że takie audycje powstawały. I jego muzyka. Nie tylko w tych audycjach, ale na scenach, na płytach. Mnóstwo tego wszystkiego, za co jesteśmy wdzięczni. Dziś pożegnanie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, także na naszej antenie muzycznie.